teraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. 7, 6, 5. Jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, sobota 24 stycznia i 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W kilku miastach w Polsce frankowicze zaczynają protesty, a my pytamy eksperta, do czego tak naprawdę zobowiązuje się Związek Banków Polskich. W Radomiu w ciągu ostatnich 2 lat liczba osób bezdomnych zwiększyła się o prawie 400%. Dialog z islamem wymaga słuchania, cierpliwości i pokory, mówi papież Franciszek. Zadłużeni we frankach szwajcarskich zaczynają, jak to nazwali, spacery. Nie manifestacje, bo nie wystąpili z wnioskami o zgodę na nie. Skrzyknęli się przez internet i na ulicach m.in. Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Gdańska czy Białegostoku będą domagać się prawa do renegocjacji umów czy możliwości przewalutowania kredytów po kursie z dnia zaciągnięcia pożyczki. Tłumaczą, że nie chcą zapomogi od państwa, a dobrego prawa, które będą respektować także banki. Wczoraj Związek Banków Polskich zorganizował specjalną konferencję, na której ogłosił rekomendacje dla banków, które udzielały kredytów w szwajcarskiej walucie. Tymczasem analityk Expandera Jarosław Sadowski mówi, że to nie jest żaden program pomocy. Związek Banków Polskich jego zdaniem zobowiązuje się jedynie do tego, że banki będą przestrzegały prawa i nie będą oszukiwały klientów. Właściwie nawet to nie do końca, bo było powiedziane, że banki będą stosowały ujemny LIBOR, co zwykle i tak wynika z umowy kredytowej, więc banki mówią tylko tyle, że nie będą oszukiwały, wprowadzając do regulaminów zapisów o tym, że nie będą uwzględniały tego LIBOR-u, więc mówią, że nie będziemy oszukiwali, ale też tak nie do końca, bo jednak ujemnego oprocentowania to jednak nie wprowadzimy. A poza tym, dodaje analityk, banki potwierdziły tylko co już wcześniej zostało ustalone, między innymi podczas spotkania z ministrem finansów. Jarosław Sadowski dodaje jeszcze. To dopiero są propozycje, z którymi teraz Związek Banków Polskich będzie uzgadniał z poszczególnymi bankami. Wiadomo, że nie wszystkie banki muszą się na to zgodzić, więc no, w tej chwili właściwie nie mamy nic. Przed uwolnieniem kursu franka w ubiegłym tygodniu za szwajcarską walutę trzeba było płacić około 3,50 zł, dziś około 4,20 zł. Dziennik Fakt podał dzisiaj, ile zarabiają prezesi banków w Polsce. I tak, rekordzistą jest szef PKO S.A. 692 tysiące złotych miesięcznie, szef City Handlowego 407 tysięcy złotych, a mBanku 305 tysięcy złotych co miesiąc. W Radomiu dramatycznie przybywa osób bez dachu nad głową. Tylko w ciągu ostatnich 2 lat ich liczba zwiększyła się o prawie 400%. Tak wynika z badań przeprowadzonych m.in. przez Caritas. W Polsce żyje ponad 30 tysięcy bezdomnych. Polski Komitet Pomocy Społecznej doraźnie pomaga. Rocznie około 8 tysiącom, mówi Ewa Kuruszwili, sekretarz generalny komitetu. Brakuje jednak ciągle pieniędzy na udzielanie im wsparcia materialnego czy psychologicznego. Chodzi o pomoc w powracaniu do normalnego życia. Ogromną zaporą jest mieszkanie. Samorządy, które to powinny realizować, czyli dać im po prostu mieszkanie, nie mają takiej możliwości. Tu jest nasza trudność. Druga zapora to jest to, że jednak bezdomni bardzo szybko przyzwyczajają się do braku obowiązków, do życia z dnia na dzień i bardzo trudno jest ich tego oduczyć. Wciąż pojawiają się jednak nowe możliwości pomocy i otwieranie się na kolejne programy. W tej chwili taką dużą akcję z Ministerstwem Rolnictwa i Agencją Rolną wspierania nie tylko naszych podopiecznych, ale również rolników, bo przejmujemy od nich niezakontraktowane w Rosji owoce i warzywa i rozdzielamy potrzebującym. Co ważne, z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej współpracuje około 20 tysięcy wolontariuszy. Już po raz 7 Ślązacy dla upamiętnienia ofiar komunistycznego terroru przechodzą w marszu na Zgodę. Mają do pokonania 12 kilometrów z Katowic do Świętochłowic przed bramę byłego obozu pracy dla Ślązaków w Zgodzie. Mój ojciec tam siedział w Zgodzie. Później, kiedy ten obóz rozwiązywali, dostali nakaz pracy. Mój ojciec dostał nakaz pracy do kopalni Szumbierki i tam pracował rok. Polska więziła Ślązaków. I tak się przedstawia ta nasza śląsko-tragedia. Ślązacy po wkroczeniu Armii Czerwonej wywożeni byli do obozów pracy albo zsyłani do Związku Radzieckiego. Represje mogły dotyczyć nawet 100 tysięcy osób. Zdaniem papieża dialog z islamem wymaga przede wszystkim słuchania, cierpliwości i pokory. Franciszek mówił dzisiaj, że najskuteczniejszym antidotum na wszelką przemoc jest edukacja, która prowadzi do odkrycia i zaakceptowania różnic jako bogactwa. Franciszek stwierdził z zadowoleniem, że mimo nieporozumień i trudności udało się w ostatnich latach poczynić postępy w dialogu z wyznawcami islamu, a jest on niezbędny dla procesu wzajemnego zrozumienia i zapewnienia wiernym obu religii pokojowej koegzystencji. Dialog muzułmanów i chrześcijan, dodał Franciszek, wymaga szczególnej cierpliwości i pokory. Franciszek nie powrócił do kwestii wolności słowa w kontekście szacunku należnego każdej religii, o czym mówił w czasie niedawnej podróży do Azji, stwierdzając, że jego zdaniem wolność ta musi mieć pewne granice. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystkie informacje teraz, kolejne o 15. Dzisiaj więcej przejaśnień tylko na północy, w innych regionach pochmurno, śnieg i śnieg z deszczem, zwłaszcza w południowo-wschodniej połowie kraju, a na krańcach południowo-zachodnich deszcz. W nocy opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, mgły i mróz. Na północy szczególnie, bo tam minus 7 stopni, w większości regionów od minus 3 do 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny! Znowu! A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia w Saturnie. Kupując telewizor, wybierz sobie prezent. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz 100 zł na dowolny produkt. Kup na przykład telewizor Samsung 3D Slim LED 40 cali Full HD klasa A Smart TV za 1599 zł i wybierz sobie prezent do 100 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Arion. Profesjonalna karma dla psów i kotów. Dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion. Jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion. Karma na medal. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Pomysł na rodzinne zakupy? W sobotę i niedzielę w Kauflandzie. Serek homogenizowany Danio złote 11 i pieluszki Pampers Giant Pack 49,49. Wszystko co kochasz. Kaufland. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3, dyskiem twardym 1 TB i 2-gigową grafiką za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Co jest największym zagrożeniem dla Europy? Wygląda na to, że Europejczycy. Prestiżowy ośrodek badawczy uważa, że po niedzielnych wyborach w Grecji i majowych w Wielkiej Brytanii w Europie może nastąpić seria politycznych trzęsień ziemi. Czy Europa jest w stanie dyskutować z muzułmanami? Zapytamy o to wybitnego tureckiego intelektualistę. A oprócz tego, już za rok 1% najbogatszych będzie posiadać więcej niż pozostała część ludzkości. Czy warto to zmieniać? A jeśli tak, to jak? Boko Haram znów daje o sobie znać w Nigerii i Kamerunie. Jak walczyć z tą organizacją? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down. Money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory. It's a new path that we trod. They say low wages are reality if we want to compete abroad. My cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knee. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut. Just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. Sailing on back, ready for the long haul. Tossed by the winds and the seas, I'll drag them all down to hell. And I'll stand them at the wall. I'll sell them to their enemies. I'm trying to feed my soul with thought. Gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one wants what you've got. Sometimes you can't give it away. Now the place is ringed with countless fools. Some of them they've never done. No man, no woman knows the hour that sorrow will come. In the dark I hear the nightbirds call. I can feel a lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temporary death. At the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these are working bands. Bob Dylan i jego blues człowieka pracy na początek raportu o stanie świata mówią, że niskie płace muszą zostać, jeśli mamy konkurować za granicą. Tak śpiewał nieco ironicznie Bob Dylan. Grecja pewnie pozbawiona jest ironii i dystansu wobec samej siebie i nie ma się specjalnie co dziwić. Przez 7 czy 8 lat kryzysu ten kraj przeszedł przez polityczne, gospodarcze, a przede wszystkim społeczne piekło. I nic dziwnego, że ludzie mają tego dosyć. Kto wygra jutrzejsze wybory, zobaczymy. Marcin Pośpiech jest w Atenach. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. A Beata Płomecka jest w Brukseli. Dzień dobry. Marcin, na początek, powiedz, jak wygląda sytuacja. Wiemy, że lewicowa, radykalna Syriza, partia Aleksisa Tsiprisa, prowadzi w sondażach, ale rząd Antonisa Samarasa i jego zwolennicy straszą wizją kraju rządzonego przez szaleńców politycznych. Czy to jest, tak. Czy to, te ostatnie dni to był taki, tak ustawiona była ta walka? Tak, to nawet się zaostrzało właściwie z każdym dniem tutaj. Teraz już trwa cisza przedwyborcza, ale ta zacięta walka o głosy toczyła się tutaj do samego końca. Walczyć jest o co, bo jak pokazują badania, nawet 9% uprawnionych do głosowania Greków nie zdecydowało jeszcze, kogo poprze. Jeżeli chodzi o tę przedwyborczą gorączkę, no to zdaniem części ekspertów to będą najważniejsze wybory we współczesnej greckiej historii. W czwartek na placu Omonia w centrum Aten z kilkoma tysiącami zwolenników spotkał się lider wspomniany przez siebie populistycznej lewicowej Syrizy Aleksis Tsipras. No i nastroje były bardzo bojowe. Gdzieś tam można było dostrzec flagi z podobizną Che Guevary. Z głośników płynęła muzyka Patti Smith i jej przebój People Have the Power. Ludzie mają moc. I to właśnie jest ta piosenka, która jest hymnem Syrizy. Na scenie pojawił się też lider hiszpańskiego ugrupowania Podemos, Pablo Iglesias, który wykrzykiwał Venceremos, zwyciężymy, trochę niczym Fidel Castro. Jak wiadomo, panowie świetnie się dogadują. Aleksis Tsipras podkreślał, że nie chodzi tylko i wyłącznie o zmianę Grecji czy Hiszpanii, ma plan bardziej ambitny, chodzi o zmianę całej Europy, a na wiec przyszli i młodzi, i starzy emeryci, którym obniżono emerytury właśnie, i ludzie po studiach, którzy są bez pracy. Dla nich młody, błyskotliwy, zawsze uśmiechnięty Aleksis Tsipras jest uosobieniem nadziei, której Grecji w ciągu ostatnich, zwłaszcza 5 lat, bardzo brakowało, a Tsiprasowi znowu udało się porwać tłumy. Grecja wstaje z kolan z pewnością, dumą, z godnością. Nasz naród zapisze w niedzielę nową kartę historii. Odrzucamy strach, który szerzył premier Samaras. Zmienia się Europa, Grecja idzie naprzód, z nadzieją, która wywoła zmianę. Nic nas nie powstrzyma. W niedzielę wygra Syriza i wygrają Grecy, którzy niczego nie muszą się już bać. Po raz pierwszy w życiu, jeżeli chodzi o politykę, czuję, że lepsza przyszłość jest blisko, bardzo blisko. Uważam, że wybór Syrizy jest najlepszym rozwiązaniem dla naszego kraju. Mają bardzo dobry program, który daje szansę wszystkim mieszkańcom Grecji. Nadzieja otwiera przed nami swoje skrzydła. Mamy tylko nadzieję. Nie wiemy, co się stanie, ale wierzymy, że wszystko będzie dobrze. Everything is gonna be better. To zwolennicy Syrizy, a co po drugiej stronie? Rząd, tak jak mówiliśmy, straszy, ale czy te strachy rzeczywiście trafiają do ludzi? Tak, te strachy trafiają do około 26% Greków, którzy są gotowi zagłosować na nową demokrację i tutaj to jest takie podstawowe narzędzie, jeżeli chodzi o Antonisa Samarasa, premiera kraju i to jest jego pomysł na tę kampanię wyborczą, bo on nie straszy tylko tym ewentualnym bankructwem Grecji, jeżeli Alexis Tsipras odwróci się od planu pomocowego, ale na przykład mówi o tym, że Alexis Tsipras, lider Syrizy, planuje otworzyć granice, a wtedy imigranci, których w Grecji, jak wiadomo, jest już bardzo wielu, dodatkowo zaleją kraj. No i do wielu wyborców to trafia. A na przykład takie argumenty padły także podczas wczorajszego wiecu Nowej Demokracji. It's the only party who believes. Nowa Demokracja jest jedyną partią, która jest w stanie skutecznie prowadzić negocjacje z naszymi europejskimi partnerami. Tsipras chce to przerwać, a to byłoby tragedią dla kraju. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Uważam, że musimy dalej realizować europejski plan pomocowy. Nowa Demokracja jest w stanie rozwiązać problemy kraju bez ryzyka, że wyjdziemy ze strefy euro. Syriza oznacza niebezpieczeństwo. Chcą zaprzepaścić wszystko, co udało się osiągnąć kosztem tak wielkich poświęceń Greków. Są jak kierowca, który chce doprowadzić do wypadku. Musimy mu przeszkodzić. Tsipras jest wypadkiem. Nie pozwolimy, by dopiął swego. Czy pan lub ktoś z pana bliskich odczuwa efekty cięć, reform wprowadzanych przez nową demokrację? Oczywiście, to dotknęło wszystkich, ale uważam, że powoli sytuacja poprawia się. Jeśli zmienimy teraz kurs, który obraliśmy, nie wiadomo, co się wydarzy. Ciągłe zmiany, polityczny chaos, to najgorsze, co możemy teraz zrobić. Ale Grecy, jak się zdaje, stracili gdzieś serce do tych, w cudzysłowie, starych partii. Partia PASOK, która jeszcze 10 lat temu cieszyła się około 40% poparciem, teraz ma 4% poparcia i nie wiadomo, czy nawet wejdzie do parlamentu. W czasie wczorajszego wiecu Nowej Demokracji w hali sportowej na peryferiach Aten widać było puste krzesełka. Ta sala bardzo powoli się zapełniała i nawet tutaj z dziennikarzami obawialiśmy się, czy będzie komplet. Zresztą nie zorganizowano tego wiecu na przykład na placu Syntagma przy parlamencie. Chyba z obawy przed tym, że gdzieś w telewizji będzie widać to, że tych zwolenników Nowej Demokracji jest niewielu, a to przekłada się też na sondaże. To jeszcze słowo o nich. Według tych ostatnich na Syrizę chce zagłosować 33% Greków, ale też są badania, które pokazują, że jej poparcie jest na poziomie 35% Greków i przy takim wyniku najprawdopodobniej Syriza będzie mogła samodzielnie rządzić, bo według greckiej konstytucji jest dodatkowe 50 punktów, 50 miejsc w parlamencie dla partii, która wybory wygra. Jeżeli chodzi o nową demokrację, chce na nią zagłosować 26% Greków. 3% próg przekroczy najpewniej też faszyzująca Złota Jutrzenka. Chce na nią zagłosować 5% Greków, a jej liderzy wybory będą obserwować za krat, bo właśnie w więzieniu się obecnie znajdują. Dziękuję bardzo. Marcin Pośpiech w Atenach, a Beata Płomecka w Grecji. Przepraszam bardzo, nie w Grecji, tylko w Brukseli. Witam cię ponownie. Zaczęliśmy tę audycję od nawiązania do badań The Economist Intelligence Unit, czyli takiego ośrodka badawczego przy tygodniku The Economist, który mówi, że Największym zagrożeniem dla Europy są wybory nadchodzące w tym roku i to jest chyba jednak troszeczkę groteskowe. Nie uważasz? Bo to chodzi o to, że co, że Grecja sobie wybierze niesłuszny rząd, a potem Brytyjczycy w maju wybiorą niesłuszny rząd, tak? Tak. Znaczy, rzeczywiście ten raport kreśli dosyć czarny obraz nadchodzących wyborów w kilku krajach, ale ja myślę, że nie można jednak wrzucać wszystkich państw do jednego worka i później na podstawie tego wyciągać wnioski, bo sytuacja w Grecji i Wielkiej Brytanii jest jednak inna. Tutaj, z tego co mówił Marcin, oczywiście też nastroje w Grecji są takie, zresztą sama Syriza je podsycała, to znaczy koniec z upokarzaniem kraju z zagranicy, teraz koniec z pakietami pomocowymi. No i Grecja nie dostanie pieniędzy z Europy, a zatem rzeczywiście zrobi krok ku przepaści. Tutaj w Brukseli tak aż nie odczytuje się tego, co dzieje się w Grecji. Znaczy tutaj może i wszyscy czekają na wyniki, ale nie ma jakiegoś wielkiego niepokoju. To znaczy ta sytuacja w Grecji jednak nie przypomina już sytuacji sprzed 3 lat, kiedy też w Grecji odbyły się wybory parlamentarne, no ale wtedy rynki reagowały nerwowo. Teraz panuje przekonanie, że jednak nawet Syriza, cokolwiek mówią politycy teraz przed wyborami, później będzie chciała się porozumieć z kredytodawcami i mimo wszystko będzie spłacać pożyczki zaciągnięte w funduszu międzynarodowym, Narodowym Funduszu Walutowym i Europejskim Banku Centralnym. Jeden z ekspertów mówił mi, że tak naprawdę pożyczek funduszowi nie oddały do tej pory Wenezuela i Erytrea. Trudno sobie wyobrazić, żeby Grecja poszła tą drogą. Natomiast i wspomniałeś Wielką Brytanię, no to też jest zupełnie inny przykład. To znaczy w Grecji społeczeństwo jednak chce być w strefie euro. Większość jest za członkostwem w Unii Europejskiej, nawet jeśli postawią na eurosceptyczną Grecję Syrizę. Natomiast w Wielkiej Brytanii już jest inaczej. Tak naprawdę teraz nie wiemy, czy większość chce pozostania w Unii Europejskiej, czy większość chciałaby jakichkolwiek kompromisów z Brukselą. O ile w Grecji nawet Syriza jest gotowa do ustępstw, do renegocjacji warunków pakietu pomocowego, do zmniejszenia tych pożyczek, do zmniejszenia oprocentowania, o tyle w Wielkiej Brytanii naprawdę nie znamy odpowiedzi na pytanie, czego chce społeczeństwo. No i pytanie po wyborach, jaki będzie wynik referendum dotyczący przyszłości Wielkiej Brytanii, wręcz wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bo jeśli wygrają konserwatyści, no to referendum za 2 lata w 2017 roku jest niebezpieczne. To jest kolejne, to być może jest argument potwierdzający tezę zawartą w raporcie, to znaczy zawsze takie powszechne głosowania, jakkolwiek to zabrzmi, są niebezpieczne. Tutaj są gdzieś te paradoksy się kryją, to znaczy no bo oczywiście możemy uznać, że to, co dzieje się praktycznie we wszystkich krajach starej Europy, czyli i w Wielkiej Brytanii, i w Hiszpanii, i w krajach skandynawskich, i w Niemczech, my mamy jakieś ruchy, które są pogardliwie nazywane populistycznymi, albo faszyzującymi, albo lewackimi, albo jakimiś tam jeszcze innymi, które generalnie wnoszą radykalny sprzeciw wobec sposobu uprawiania polityki przez główny nurt w Europie. I politycy europejscy postanawiają radzić sobie z tym wszystkim, albo przezywając tych polityków z takich partii jak nie wiem, Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, czy Syriza, albo straszyć, że jak dojdą oni do władzy, to nastąpi katastrofa. I to chyba pokazuje jakieś kompletne zagubienie jednak tego głównego nurtu polityki europejskiej. Tak, i tak było jeszcze do niedawna, chociaż ja widzę zmianę myślenia, to znaczy jak nie można walczyć z wrogiem, nie można go zwyciężyć, trzeba się z nim zaprzyjaźnić. I tu akurat myślenie w Brukseli jest już takie zupełnie inne. To, co teraz mówią brukselscy politycy, zupełnie inaczej brzmi niż to, co mówili kiedyś chociażby o Syrizie. To już nie jest partia, która doprowadzi kraj do przepaści, tylko to jest partia, z którą można będzie się porozumieć, aczkolwiek większość elit, oczywiście, tak jak mówisz, reagując na sondaże, które wskazują rosnące poparcie, bo niekoniecznie zwycięstwo. Akurat w Hiszpanii być może to będzie drugi kraj, który po Grecji, w którym lewica po kryzysie gospodarczym zwycięży. Natomiast rosnące poparcie komentowane jest tak, że oto populiści, tak, lewacy, ale też i eurosceptycy dochodzą do głosu. To jest, no ale o tym szerokim poparciu dla, znaczy coraz większym poparciu dla tych partii mówimy już od kilku lat, tylko jakby establishment nie jest w stanie sobie z tym poradzić, no a tak, i teraz mianownik to się jest jednakowy. Prostu, to się zaczyna w tej chwili przepisywać na zwycięstwa wyborcze i krótko mówiąc... I gorzej, jeśli my będziemy komentować to tak, że wola narodu, znaczy w tym wypadku Greków, będzie krytykowana, znaczy no tak, no po to organizowane są społeczeństwa, wybory, żeby mogło społeczeństwo wyrazić swoją wolę. Mieliśmy przykłady tego, prawda? Komisja Europejska ostrzegała Greków i tak dalej, i tak dalej. Tak. Wiadomo, że ich się nie da wyrzucić z życia politycznego i trzeba przyjąć do wiadomości, że te ruchy będą funkcjonowały. Mm-hmm. Zmieniamy temat, Beata pozostaje z nami, Beata Płomecka, ale zmieniamy temat, bo inne zagrożenie, o którym chyba trochę mniej było w tym raporcie, ale myślę, że od 7 stycznia zwłaszcza ono jest bardzo silnie obecne w myśleniu Europejczyków, to jest oczywiście muzułmański ekstremizm. Ja niedawno byłem w Turcji, akurat w czasie, kiedy w Paryżu doszło do ataku na tygodnik Charlie Hebdo i rozmawiałem na temat, właśnie ten temat, z Cengizem Aktarem, politologiem z Centrum Badawczego Istanbul Policy Center, jednym z najczęściej słyszanych w Turcji zwolenników przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej. I zapytałem go o reakcję w Turcji po paryskich zamachach. Turkey as one of the last Muslim country which still enjoys a relative, you know, freedom of speech. Turcja jest ciągle jednym z ostatnich państw islamskich, które mogą cieszyć się pewną dozą wolności słowa. Reakcje na to, co wydarzyło się w Paryżu, były dwojakie. Niektórzy oburzyli się po opublikowaniu nowego numeru Charlie'ego i to byli ci sami ludzie, którzy cieszyli się z zabójstw 7 stycznia. A druga grupa była oburzona zamachami i wspierała dziennikarzy Cumhuriyet, gazety, która przedrukowała karykaturę płaczącego Mahometa z numeru specjalnego francuskiego pisma wydanego już po masakrze. Turcja jest podzielonym narodem i to jest normalne. Problemem jest rząd. Rząd, który poparł jedną ze stron sporu. Jednoznacznie skrytykował Charlie'ego i to stworzyło ogromne napięcie i wzmocniło przeciwników tego ducha, które reprezentuje to pismo. A jaka jest pana osobista opinia? Czy podoba się panu reakcja Europy na te wydarzenia? Tak, myślę, że to, co się stało, jest ostatecznym ostrzeżeniem dla Europejczyków, zwłaszcza dla Francuzów. Jest wielu ludzi w Europie, którzy zastanawiają się, jak dzisiaj jest możliwe pokojowe współistnienie Europejczyków z muzułmanami i Żydami. Pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie spierać się bez zabijania się nawzajem. To jest ogromne wyzwanie dla całej Europy. Pamiętajmy, że stary kontynent ma więcej do czynienia z wyznawcami innych religii niż na przykład Stany Zjednoczone. Po 11 września Stany po prostu wzmogły środki bezpieczeństwa, odgrodziły się od reszty świata. Mam nadzieję, że w Europie reakcja będzie inna, że ludzie zaczną się zastanawiać, jak wspólnie żyć. Naprawdę pan tak myśli? Pierwsze reakcje są bardzo amerykańskie w stylu. Tak i nie. Owszem, rządy zareagują właśnie w taki sposób, będą chciały wzmacniać środki bezpieczeństwa, jednak ludzie reagują inaczej. Na przykład w Niemczech antyimigracyjny ruch Pegida zebrał 20 tysięcy ludzi w Dreźnie, a kilka dni później 4 razy więcej Niemców wyszło na ulicę Berlina, by zaprotestować przeciwko Pegidzie. Sprawa nie jest jednoznaczna, trwa debata. Nie ma zbyt wiele powodów do optymizmu, bo wszystkie te faszyzujące, antyimigracyjne, antyislamskie, ksenofobiczne ruchy będą się rozwijały. To jest szczególnie niepokojące w krajach, które mają długą tradycję antyfaszystowską, na przykład w Skandynawii czy Wielkiej Brytanii. Dylemat jest jasno postawiony. Albo nauczymy się spierać bez zabijania się nawzajem, albo będzie wojna. W Europie? Yes. Civil war. People killing each tak, other, like, wojna domowa. Ludzie będą się nawzajem zabijać, tak jak to miało miejsce w Paryżu. Europejczycy, muzułmanie, Żydzi. Niekontrolowana wojna oparta na zemście, wrogości, urazach z obu stron. Czy podobała się panu wypowiedź papieża Franciszka na temat tych wydarzeń? Papież przekazał 2 stanowiska w jednym. Po pierwsze, wyraźny sprzeciw wobec zabijania, ale także sprzeciw wobec obrażania ludzi dla zabawy. Czy to nie jest tak, że Europa próbuje budować swój autorytet na prawie do bluźnierstwa? Po pierwsze, jest wiele Europ. W pańskim kraju tego typu bluźnierstwa nie są akceptowane. W innych krajach o katolickiej tradycji są całkowicie dopuszczalne. W świecie religii ortodoksyjnej, w Grecji, Bułgarii, jest to całkowicie niedopuszczalne. Podobnie w świecie żydowskim. Natomiast w kręgu islamu to zbrodnia. W Europie Zachodniej, między innymi w takich krajach o katolickiej tradycji jak Hiszpania czy Włochy, mamy do czynienia ze społeczeństwem poreligijnym. Ci ludzie myślą w zupełnie inny sposób niż społeczeństwa, gdzie religia ciągle odgrywa istotną rolę w życiu codziennym. Te dwa światy mówią odmiennym językiem. Słyszymy czasem o dialogu między Zachodem i islamem, ale co to ma znaczyć? Zachód to jest kierunek geograficzny i byt polityczny, a islam to religia. Nie ma dialogu między islamem a chrześcijaństwem albo judaizmem. Partnerami są z jednej strony byt polityczny, a z drugiej wspólnota religijna. Przy takiej asymetrii, aby rozwiązywać problemy, potrzebna jest niezwykła mądrość. Cengiz Aktar, politolog z Centrum Istanbul Policy Center. Beata Pomecka z nami w Brukseli. No tak, potrzebne jest dużo inteligencji, dużo mądrości. Te pierwsze reakcje pokazują zgoła inny kierunek, to znaczy pokazują kierunek amerykański, prawda? Tak, i te pierwsze reakcje po atakach w Paryżu właściwie nie zmieniły się od czasu ataków w 2001 roku na World Trade Center. Wtedy od tego momentu, myślę, można datować napięcie nad religijnym wzrastające w Europie. No i potem doszły kolejne ataki, Hiszpania, Londyn, teraz jest Paryż i ta atmosfera właśnie jest taka, raczej wrogość, aniżeli przyjacielskie podanie ręki. No i fakt, że zaraz po atakach w Paryżu wiele osób wspominało Oriane Fallaci, która po atakach w 2001 roku napisała, że Europę opanowuje świat arabski i wręcz mówiła o eurofabii, która jest uległa wobec wroga islamskiego nazizmu. To pokazuje, jakie jest myślenie w Europie. To znaczy, ono się nie zmieniło. Integracja europejska z muzułmanami to jest gwóźdź do trumny Europy. Oczywiście parafrazując nieco wypowiedź Oriany, to co napisała Oriana Fallaci, ale tak też teraz się mówi w Europie. Nie ma pomysłu na pokojową dyskusję. Co ciekawe, w Belgii. Belgia do tej pory był krajem takim postrzeganym, tolerancyjnym bardzo, gdzie udawało się jakoś pokojowo współistnieć społecznością muzułmańskim i chrześcijańskim. Natomiast teraz wręcz, jak wyczytam w jednej z gazet, rząd mówi o konieczności edukowania społeczeństwa, bo komentarze niektórych studentów po atakach antyislamskich, po atakach w Paryżu były wręcz niedopuszczalne. Ja odczułem, być może akurat w tym urywku rozmowy, który został nadany, to nie było aż tak bardzo odczuwalne, ale w rozmowie bezpośredniej z Cengizem Aktarem można było odczuć ogromną gorycz, bo to jest, ja podam tylko dwa przykłady. W dniu, w którym nastąpił atak na Charlie Hebdo, w Sanie, stolicy Jemenu, Al-Kaida dokonała zamachu, w którym zginęło 30 osób. W ogóle nikt o tym nie wie, bo jakby to wszystko, co się wydarzyło w Paryżu, przykryło każdą informację. W tym samym tygodniu kurdyjscy bojownicy, którzy ryzykują życiem codziennie, żeby walczyć z państwem islamskim, stracili prawie 30 żołnierzy w walkach w Kurdystanie. No jest skażona ta perspektywa europocentryzmem. I tacy ludzie jak na przykład właśnie, nie wiem, liberalni, czy nazwijmy ich otwarci, myśliciele, intelektualiści, czy zwykli ludzie w Turcji, czy w jakimkolwiek innym kraju islamskim, którzy sprzeciwiają się państwu islamskiemu i radykałom, muszą czuć gorycz. Tak, i są zagłuszani. To znaczy, rzeczywiście ja w tej rozmowie dało się wyczuć taką gorycz, to prawda. Natomiast jeszcze było ciekawe to, zresztą to, czego zacząłeś rozmowę, jak Europa teraz będzie reagować i czy to będzie model amerykański. No właśnie, co robi Europa, jakie były też pierwsze dyskusje zaraz po atakach. brakach, no więcej ściślejszych kontroli, kontrole na granicach w strefie Schengen, większa kontrola pasażerów linii lotniczych, informacje przekazywane służbom specjalnym, to jest właśnie model amerykański. Oczywiście Europa jest nieco inna niż Ameryka, tu może nie być w pełni ten model zastosowany, bo oprócz rządów, które mogą narzucić przepisy, są też, jest też jeszcze chociażby Parlament Europejski i silne organizacje pozarządowe, które do tej pory akurat takim ścisłym regulacjom, chociażby jeśli chodzi o gromadzenie danych o pasażerach linii lotniczych i przekazywanie ich służbom specjalnym, do tej pory na takie przepisy zgody nie było. Ale niebezpieczne były i to kilka dni po atakach spotkali się chyba ministrowie kilkunastu krajów, ministrowie spraw wewnętrznych w Paryżu, a tam minister francuski, który mówi o tym, że no trzeba jednak ściślejszych kontroli, zatem w ogóle przyszłość strefy Schengen stoi teraz, przynajmniej w dyskusjach, pod znakiem zapytania. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka była z nami w Brukseli. Dżihadyści z nigeryjskiej organizacji terrorystycznej Boko Haram kontrolują obszar wielkości Belgii i nazywają go kalifatem. Jeszcze do niedawna partyzanci prowadzili wojnę niemal wyłącznie w północno-wschodniej Nigerii. Teraz zaczęli atakować i werbować rekrutów także z sąsiednich krajów. W tym tygodniu w Kamerunie porwali 80 zakładników. Wcześniej islamiści dokonali najkrwawszej w swojej historii masakry w mieście Baga. Mimo to rząd w Nigerii z prezydentem Goodluck Jonathanem wyraźnie lekceważy zagrożenie ze strony Boko Haram. Dlaczego? O tym Agata Kasprolewicz. Zabiliśmy mieszkańców Bagi, zabiliśmy ich według instrukcji, które przekazał nam nasz pan. Nigdy się nie poddamy. Nie poddamy się aż do śmierci. Wierzymy tylko w zwycięstwo albo męczeństwo. Mówił emir Boko Haram Adubakr Szekał. W ponad półgodzinnym nagraniu, które trafiło do internetu po krwawej masakrze, która trwała 3 dni. Miasteczko Baga i 16 okolicznych wiosek praktycznie przestały istnieć. Tak, Boko Haram, armia nigeryjskich dżihadystów, buduje swój kalifat nad brzegami wysychającego jeziora Czadu. Wszystko zaczęło się w 2002 roku, gdy Mohamed Yusuf, radykalny imam zdręczonej biedą i korupcją północnej Nigerii, opowiedział jej mieszkańcom o lepszym życiu, mówi Andrew Walker, wieloletni korespondent BBC w Nigerii. Ludzie wierzyli we wszystko, co mówił. Wierzyli, że nadchodzi apokalipsa i ziemia zostanie oczyszczona z grzechu. Wtedy powstanie nowe społeczeństwo, które będzie żyło według zasad islamu. Imam zginął w 2009 roku podczas krwawej interwencji nigeryjskiego wojska. Wtedy Boko Haram z ruchu ideologiczno-politycznego przerodził się w dżihadystyczną rebelię. Z roku na rok rosnąc w siłę, fanatyczni partyzanci dokonywali coraz potworniejszych zbrodni. Tą, która przykuła uwagę świata na to, co dzieje się w Nigerii, było uprowadzenie 279 nigeryjskich dziewczynek. Tą najkrwawszą w historii Boko Haram była masakra w mieście Baga. Ale mimo, że w trakcie 3-dniowej masakry mogło zginąć nawet 2000 ludzi, zbrodnia została praktycznie niezauważona, bo oczy świata skupione były wtedy na zamachach terrorystycznych w Paryżu. Nie zauważył jej nawet sam prezydent Nigerii Goodluck Jonathan, który złożył kondolencje prezydentowi Francji, nie złożywszy ich własnemu narodowi. Lekceważenie zagrożenia ze strony Boko Haram to systematyczna taktyka ze strony nigeryjskiego rządu, mówi Andrew Walker. Rząd za wszelką cenę utrzymuje, że Baga to jeden z wielu niewielkich ataków, że Boko Haram to lokalny problem północy, z którym Abuja nie ma nic wspólnego. Skalę zagrożenia, jakie Boko Haram niesie nie tylko dla Nigerii, ale całego regionu Afryki Zachodniej, dżihadyści pokazali niedługo po masakrze w Badze, porywając 80 zakładników w Kamerunie, mówi David Zaunemon z Afrykańskiego Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem. Boko Haram jest silniejsze niż kiedykolwiek. Z niewielkiego ruchu partyzanckiego przerodziło się w prężną organizację terrorystyczną, która niesie postrach w Kamerunie, w Nigrze i Czadzie. To także coraz większe zagrożenie dla Abuja. Zagrożenie, które paradoksalnie Abuja sama sobie stworzyła, bo jak tłumaczy Andrew Walker, to patologiczne funkcjonowanie nigeryjskiego państwa doprowadziło do bezkarności terrorystów. Bezradność wobec Boko Haram jest pokłosiem 30, a nawet 40 lat uporczywego paraliżowania prac rządu przez ludzi, którzy byli u władzy. To przez nich rząd nigeryjski jest niczym więcej niż taką maszyną do rozdziału przywilejów. Więc kiedy nadchodzi kryzys, taki jak teraz, instytucje rządowe są kompletnie bezsilne. Choć zdaniem Davida Zaunemon skala patologii na najwyższych szczeblach władzy jest znacznie większa. W partii, która jest obecnie przy władzy, są ludzie, którzy umyślnie sabotują walkę rządu z terrorystami, przekazują liderom Boko Haram strategiczne informacje, a także zasilają tę organizację finansowo. Ale cyniczna polityka sprzyja Boko Haram szczególnie teraz, kiedy w Nigerii trwa kampania przed zaplanowanymi na luty wyborami prezydenckimi. Obecny, wywodzący się z chrześcijańskiego południa prezydent Goodluck Jonathan będzie walczył o reelekcję z byłym generałem, pochodzącym z muzułmańskiej północy, Muhammadem Buhari. Ten ostatni liczy na to, że kolejne krwawe zamachy Boko Haram pokażą Nigeryjczykom nieudolność rządów prezydenta. Z kolei dla Jonathana okrutne mordy islamistów są pretekstem do podważenia obowiązującej zasady przemienności w Nigerii, według której po przedstawicielu chrześcijańskiego południa władzę powinien przejąć lider muzułmańskiej północy. I właśnie tu, zdaniem Andrew Walkera, czai się największe zagrożenie dla przyszłości Nigerii. Przecież jeżeli Nigeria chce przetrwać jako jedno państwo, elity polityczne z południa i północy muszą ze sobą współpracować. I to zarówno po jednej, jak i drugiej stronie. Tymczasem zarówno rząd, jak i opozycja obrzucają się coraz gorszymi oskarżeniami. Nie widać żadnej woli współpracy. Język staje się coraz bardziej szowinistycznym i pełnym nienawiści. I moim zdaniem właśnie tu kryje się największe zagrożenie dla Nigerii, znacznie większe niż kolejne zamachy Boko Haram. Wybory prezydenckie w Nigerii zaplanowane są na 14 lutego. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care. Taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Couldn't find me no friends, had no place to go. And if I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grin. I said, nobody knows you. Just as soon as you get up on your feet again, here they all come. They say that they're your long lost friends. Oh Lord, without a doubt, nobody wants you. No. Nobody Nina Simone wprowadziła nam następny temat. Nikt cię nie chce, kiedy jesteś na dnie. Ale jak jesteś milionerem, to zupełnie inna sprawa. Brytyjska organizacja charytatywna Oxfam twierdzi, że już wkrótce 1% najbogatszych ludzi na świecie będzie posiadał więcej niż połowę całego bogactwa na naszej planecie. Z badań opartych na danych organizacji afiliowanej przy banku Credit Suisse wynika, że obecnie najbogatszy procent ludzkości posiada 48% bogactwa, a w 2016 to już będzie 54%. Co z tym zrobić, jak temu przeciwdziałać, czy w ogóle można temu przeciwdziałać, czy należy? O tym za chwilę porozmawiamy, a moim gościem jest Witold Orłowski, ekonomista. Witam pana. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od Adama i Ewy. Skąd się biorą nierówności, tak ogromne nierówności na świecie? Jeżeli oczywiście założymy, że nie z tego, że niektórzy są bardzo mądrzy i przedsiębiorczy i zarabiają więcej, a inni są głupsi i nie mają talentu. To może od Adama Smitha je. Zaczniemy, ale... No, powiedział pan, ale nie dlatego, że ludzie czy są, może dlatego? A odpowiedź jest, no oczywiście, znaczy, po części, tak. Po części, tak. No oczywiście tutaj trzeba dodać i, bo tutaj wymienił pan same te pozytywne cechy. Można powiedzieć, że niektórzy są bogatsi, że zarabiają więcej dzięki temu, że są sprytniejsi od innych. Czasem, bo są przebiegli, bo potrafią też kosztem innych się wzbogacać. Czy tu mamy taki wachlarz cech i tacie, które bez wątpienia uważamy, że to dobrze, jak ktoś ma talent, dobrze jak ktoś jest pracowity, dobrze jak ktoś ma tak zwaną żyłkę do interesów. No, są oczywiście również i tacie cechy, które nie najbardziej nam się podobają. Ale generalnie rzecz biorąc, w normalnej gospodarce, w której, no powiedzmy, że kapitalizm czy kapitalizm, gospodarka rynkowa tak naprawdę pozwoliła. Dobrze, kto ma talent, komu się chce pracować, kto potrafi wycisnąć więcej z innych ludzi, ze swojej pracy i z pieniędzy, które ma, i z pieniędzy, które od innych wydobywa, ten po prostu zarabia więcej, powinien zarabiać więcej. To jest w pewnym sensie filozoficzne pytanie, czy tak być powinno. Karol Marx powiedział nie, to jest oszustwo, to jest wyzysk i to powinno być zlikwidowane. Natomiast generalnie większość społeczeństw zachodnich uważa, że to i tak jest normalność pewna. No jeśli ja jestem bardziej utalentowany od mojego sąsiada, no to i chce się, żebym ja swoje talenty w pracy w pełni zademonstrował, no to oczywiście trzeba mi za to zapłacić więcej, niż się płaci sąsiadowi. Wspomniał pan Karola Marksa, można do tego dodać papieża jednego, drugiego, trzeciego. Papieże kolejni też mówią o tym, że te nierówności są niemoralne. To jest z jednej strony, ale z drugiej, ja bym się chciał pana spytać, czy to jest tak, że czy nierówności są dobre dla gospodarki? Nie, no jest właśnie, to ja... Nie dokończyłem właściwie myśli, dlatego że można powiedzieć coś takiego. Nierówności jako takie no są wbudowane, no to wiadomo. No to będę nawet w czasach komunistycznych, kiedy teoretycznie państwo nie pozwalało tam na wzrost nierówności. Zasady, to i tak byli tacy, no i tak byli równi i równiejsi. No, wtedy, znaczy to jak ktoś się buntuje przeciwko temu, że ktoś, kto ma, nie wiem, tak zwaną żyłkę do biznesu, jeszcze raz użyję tego określenia, które jest w Polsce tak półpejoratywne, ale mimo wszystko, no to czy lepiej, żeby mimo wszystko więcej zarabiał ktoś, kto potrafi, kto ma głowę do interesów, czy lepiej, żeby lepsze życie miał ktoś, kto jest politycznym, szczwanym lisem, który w reżimie komunistycznym potrafił się ustawić bardziej od innych. No to, dobra, zostawmy to. Natomiast trzeba powiedzieć coś takiego. Gospodarka ta rynkowa, gdzie każdy z nas pracuje, zarabia w zależności od tego, co jest w stanie wytwarzać, tworzy nierówności. I pytanie jest tylko tacie, czy społeczeństwo, które, no jeśli chce wolnego rynku demokracji, musi się na to zgodzić. No umówmy się. Czy jest moment, w którym społeczeństwo mówi, przesadne nierówności to jest coś, na co się nie godzimy albo co chcemy zmniejszać. I generalnie rzecz biorąc, społeczeństwa zachodnie Europy, zachodnie, czyli Amerykanie w troszkę mniejszym stopniu, ale jednak, ale przede wszystkim Europa, lat temu już kilkadziesiąt właściwie świadomie odpowiedziała na to pytanie, mówiąc, uważamy, że za dużo nierówności to jest niedobrze i dlatego zaczął się proces podwyższania podatków, wprowadzania tak zwanego progresywnego podatku, czyli im więcej człowiek zarabia, tym więcej ma zabierane jak w formie podatku i dystrybuowania tak naprawdę między potrzebujących, co znaczy, że ci biedniejsi dostaną. I teraz tak, jak daleko to poszło? Część uważa, że... No mamy różne modele. Mamy model amerykański, w którym cały czas Amerykanie mówią, My chcemy, żeby każdy miał nadzieję, że zostanie milionerem. Milionerem zostaje w końcu milionerem zostaje co tysięczny człowiek, ale my nie chcemy zabierać nikomu tej szansy, co oznacza, że nie chcemy przesadzać z opodatkowaniem. Oczywiście, że i tak jest opodatkowanie i to progresywne, ale nie chcemy z tym przesadzać. Prezydent Obama, tylko wtrącę, prezydent Obama w tym przed kilkoma dniami w orędziu do narodu mówi o podatkowaniu najbogatszych, o zwiększeniu opodatkowania. Bo stwierdził, że Obama, czy wyraża się w imieniu tej części społeczeństwa amerykańskiego, nie wiemy w tej chwili, czy to jest naprawdę większość, czy nie, ale podejrzewam, że jednak lekka większość, która uważa, no troszeczkę przesadziliśmy, bo to było tak, że w Stanach podatki były dość wysokie. Od lat 30. rosło właśnie to opodatkowanie najwyższych dochodów. Szczyt był w latach 70. i wtedy rzeczywiście niektóre dochody były 50% opodatkowane. Były takie dochody, gdzie państwo zabierało 90% dochodu. Natomiast potem nastąpiła taka rewolucja w świadomości społecznej. Stwierdzono, nie, my chcemy nowej gospodarki liberalnej. Nie chcemy, to Ronald Reagan, Margaret Thatcher, my nie chcemy tak opodatkowywać ludzi. Nie chcemy zabierać im nadziei, że zostaną miliarderami. Chcemy bardziej motywować ludzi do pracy. Podatki zostały bardzo obniżone, skutkiem czego nierówności dochodowe w tej chwili w Stanach. No, porównując, wtedy to było 40-parę% maksymalna, ta normalna stawka podatku. To zeszło do formalnie chyba 28% maksymalnej stawki, Warren Buffett pokazał, że tak naprawdę jest tyle możliwości odliczeń, że tak naprawdę miliarder płaci 20%, czyli bardzo nic, czyli nie więcej niż inni. W tym momencie bardzo wzrosły nierówności dochodowe. W tym momencie Barack Obama wydaje się, że mimo wszystko chyba reprezentuje większość, tylko to nie jest pewnie jakaś gigantyczna większość, ale jednak większość Amerykanów, którzy uważają, to poszło troszkę za daleko, zwłaszcza, że tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Mówimy o nierównościach dochodowych. Ale przecież wiadomo, że kto oszczędza? Ci, którym starcza na wszystko i jeszcze zostaje i mają możliwość oszczędzania. To oznacza, że ogromna część ludzi o tych niższych dochodach, nawet jeśli są jakieś nierówności dochodowe, ogromna część ludzi o niższych dochodach nie oszczędza w ogóle. A to oznacza, że nierówności w zakresie majątku są znacznie większe niż nierówności w zakresie dochodu. I stąd jest właśnie ta zjawiska. Tu jest kolejny problem. W zeszłym roku była taki wielki bestseller. Do tej pory o nim się mówi. Thomas Piketty, francuski ekonomista, napisał książkę Kapitał. Tak samo się nazywa jak słynny Kapitał. Karola Marksa. W którym proponuje wprowadzenie podatku od kapitału, prawda? Tak. Między innymi. I mało tego, wysuwa taką tezę, że kapitalizm, jedna z głównych wartości kapitalizmu miała polegać na tym, że kapitalizm niweluje różnice w bogactwie. Nie niweluje, on to dowodzi. To jest kontrowersyjna teza. To jest bardzo kontrowersyjne, niektórzy się nie zgadzają. Można powiedzieć, kapitalizm, demokracja ma obowiązek dawać równe szanse, czy dążyć do tego, że dawać równe szanse, natomiast nie jest powiedziane, że ma obowiązek. Tak. Z tym, że ja powiedziałem, Ameryka ma tak, Skandynawia ma cały czas ten model, gdzie się bardzo wysoko podatkowuje, gdzie różnice dochodowe są bardzo małe, niższe niż w Polsce. Ale jeśli popatrzymy na kraje takie jak te nowe potęgi rosnące, Chiny, Indie, no to tam są gigantyczne. Tam właśnie państwo w ogóle nie ingeruje w to. I mamy różnice takie jak, nie wiem, w Europie w XIX wieku. To znaczy tam rzeczywiście, powiedzmy, Indie to jest kraj, czy Chiny to jest kraj z jednej strony miliarderów, tacich, że w głowie się kręci. No Rosja oczywiście jest też przykładem tego, ale Rosja to jeszcze osobna historia z różnych powodów, bo pytanie jeszcze, dlaczego się, jakim sposobem człowiek może zostać miliarderem? No w Chinach to jest, czy w Indiach to jest jednak przedsiębiorczość. W Rosji, jak wiadomo, bardzo różne rzeczy powodują, że się zostaje miliarderem. Niekoniecznie uczciwości. Ale, a jednocześnie są te miliony, setki milionów ludzi bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ubogich. No i teraz ten wzrost nierówności na świecie, on wynika po pierwsze z tego, że w krajach tych najbardziej rozwiniętych pozwolono na przez minione 30-35 lat, ze społeczną zgodą wtedy, pozwolono na znaczne rozbiegnięcie się i dochodów, tych dwóch krzywych, tak jest, i dochodów. Ale po drugie, w górę idą kraje właśnie takie jak Chiny, jak Brazylia, gdzie są jeszcze większe nierówności dochodowe. One jeszcze bardziej ważą w tym całym rachunku. No jednak proszę popatrzeć, jeśli się patrzy na listę najbogatszych ludzi na świecie, to gdzieś tam, o ile pamiętam... Rosja, Meksyk, Kolumbia. Meksykańczyk jest chyba na drugim miejscu w tej chwili. Tak. No więc to pokazuje, że i ci Chińczycy jest coraz więcej, w liście miliarderów jest coraz więcej Chińczyków. To nie są, Hindusi to niekoniecznie są ludzie z Londynu, wchodzą, którzy... No oni potem mogą mieszkać w Londynie, no ale mogą już mieszkać gdzie chcą. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tylko to, co się dzieje w społeczeństwach zachodnich, gdzie to mimo wszystko jednak pozostaje jakąś, mimo wszystko, jeśli mówimy o społeczeństwie, nawet takim jak amerykańskie, gdzie oczywiście jest bardzo duże przyzwolenie na różnice dochodowe. No, to jednak to nie jest tak, że jest pałac, a obok ludzie umierają z głodu, bo oczywiście, że w Stanach są różnice, są bezdomni i tak dalej, są różnice większe niż w Europie, ale mimo wszystko państwo działa na tyle, że nie da nikomu z głodu umrzeć. A już w takich Chinach czy Indiach to wcale nie jest powiedziane, czy jest w Afryce tak jest. Chciałbym, żebyśmy jeszcze nawiązali do najważniejszej chyba ekonomicznej informacji, gospodarczej informacji tego, czy finansowej tego tygodnia, czyli 60 miliardów miesięcznie do września 2016 roku Europejski Bank Centralny będzie pompował w europejską gospodarkę. Przynajmniej takie jest założenie i taka jest nadzieja, że to w gospodarkę pójdzie. Zaraz się pana spytam, czy rzeczywiście to, pójdzie w gospodarkę. Pójdzie do banków, pójdzie a czy do banki banków, to później wypuszczą do gospodarki, to zobaczymy. To jest osobna sprawa. I to jest pytanie, znowu, trzymamy się tego tematu nierówności. George Soros, znany finansista, który zęby zjadł na robieniu pieniędzy na niemądrych rządach, mówi, że to pogłębi nierówności. To znaczy, to jest tak, ja się i rozumiem, dlaczego to powiedział i się z nim nie zgadzam generalnie. Pogłębi nierówności w tym sensie, że nie ma wątpliwości, to jest to, o czym on myślał, że na tym ogromne pieniądze zrobią spekulanci. Tak, no Soros sam mówi, że jakby był na rynku, to od razu by wiedział, co trzeba teraz zrobić. Tak jak zrobili w Stanach na tym ogromne pieniądze spekulanci. Wiadomo, giełda amerykańska kwitnie, mimo że gospodarka nie jest jeszcze... No i mówi się, no właśnie, bo to są wykorzystanie przez spekulantów tych pieniędzy, które wydrukował bank centralny. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że te pieniądze drukuje się jednak, tylko to jeszcze nie zadziałało, ale pewnie kiedyś zadziała w innym celu. One mają wywołać inflację. Wywołanie inflacji ma spowodować, no to jest paradoks, bo przez dziesięciolecia przyzwyczailiśmy się do tego, że rządy powinny tylko walczyć z inflacją, a w tym momencie się okazuje, że i Bank Amerykański, i Europejski, i Japoński, no mówią to otwartym tekstem, my chcemy wyższej inflacji. Wyższa inflacja oznacza, że tak naprawdę jest działaniem w interesie zadłużonych osób, to znaczy one oddadzą proporcjonalnie mniej, czy realnie mniej niż miały, czyli odbywa się kosztem tych, którzy mają majątek zgromadzony i zainwestowany. Czyli na dłuższą metę, gdyby to... Na krótką metę Soros ma rację, na tym zarobią spekulanci, bo oni pierwsi sięgną po te pieniądze. Natomiast jest to robione w celu jednak innym, w celu odciążenia tak naprawdę dłużników, no kosztem posiadaczy oszczędności, czyli tej jednak zamożniejszej części społeczeństwa. I pan wierzy, że to się uda? Bo patrzymy na ten przykład amerykański i niektórzy mówią, to będzie dokładnie tak samo jak w Ameryce, ale przecież wcale tak nie musi być. Nie musi być, natomiast trzeba powiedzieć tak, no już nie wchodząc w szczegóły, to się uda, jeśli drukowi pieniądza będą towarzyszyć bardzo głębokie reformy gospodarki europejskiej, sektora bankowego, zachęt dla przedsiębiorczości, tworzenie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie, to rzeczywiście te pieniądze zostaną w bankach i co najwyżej spekulanci użyją na ich do zrobienia wielkich zysków. Na tym zarobią, a banki sobie jeszcze podreperują swoją sytuację. Póki co tak się stało w Stanach głównie, natomiast w tej chwili Barack Obama w ostatnim jednak wystąpieniu twierdził, nie, jednak odniesiemy się, już niedługo będą wszyscy widzieć efekty. Ja jeszcze na koniec, bo zaczęliśmy od statystyk, to ja chciałem na koniec powiedzieć, co to jest ten 1%. Nie wiem, czy pan wie, co to jest ten 1%. 1% ludzi to jest 500 tysięcy funtów, jak się ma, to jest, się należy do tego 1%, czyli 2,5 miliona złotych. Tak, znaczy to normalnie wystarczy, milion jest. Wystarczy dom w Londynie bez kredytu i ma się, jest się w tym 1%. Pamiętajmy, nierówności spadały od 2000 do 2009 roku, potem rosły w czasie kryzysu. Może też z odrobiną takiej szczypty soli patrzeć trzeba na statystyki. Drobiazgu, dom minus koszt kredytu, czyli jak ktoś ma jednocześnie kredyt, to wtedy wcale jak nie jest nie ma już kredytu. Bogaczem. Dziękuję bardzo. Profesor Witold Orłowski był naszym gościem. Zofia Kruszewska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy.